بسم الله الرحمن الرحيم. البدل بدل. معمول باتباعيدن iki tane kaldı. Bir bedel, bir de atfül beyan. Şimdi tekidin peşine bunu getiriyor. El bedelu bedel nedir? Tabi'un. O da bir tabidir. Tabi deyince bütün diğerlerde ne yapıyor? Sıfattır, atıftır, tekittir, atfü beyan hepsi giriyor. Evet, tarife cins gerek, cinsi koyuyor. Ondan sonra çıkartacak onları. Maksudun, kastedilen tabidir. Neyle kastedilen? Bima, o hükümle ki. Bima, o hükümle ki. Nüsibe, nispet edildi. Nereye nispet edildi? İlel metbu'i, metbu'a, nispet edilen hükümle kast edilendir. Evet, metbu'a nispet edilen bir hüküm var. Metbu'a nispet edilen, ca'eni zeydun, zeyd bana geldi. Gelme fiili buradan Zeyd'e nispet ediliyor. Peki. Zeyd'den bedel ehuke. Senin kardeşin geldi. Zeyd'e nispet yapılmış ama bu Zeyd'e yapılan nispet ile kastedilen ehuke'dir. Zeyd'di. Senin kardeşin geldi diyor adam. Yani ehuke, senin kardeşin geldi. Metbu zikrediliyor. Yani metbu'a olan nispet aslında kastedilmiyor. Metbu'a nispet kastedilmiyor. Tabi olan bedele nispet kastediliyor. Yani amaçlanan o bedeli söylemek yani. Bima o hükümle ki nüsibe nispet edildi. Nereye? İlel metbu'i metbu'a. Yuksadu kastediliyor. Yani nispetü nispet ileyhi ona. Yani tabiye nispet kastediliyor. Nispeten mayen. Hangi nispet olursa olsun tabi olan nispet kastediliyor. Nispeten mayen nusibe ilel metbu. Metbu'a yapılan nispetten kastedilen o bedelin kendisidir. Şimdi ona kayıt getiriyorlar sana. Dûnehu. Yani dûnel metbu'i. Metbu değil. Dûnehu. Dûnel metbu'i. Ne demek? Yani la yekûnün nisbetü la yekûnün nisbetü ilel metbu'i metbu olan nisbet değildir. Maksudeten. İptidâen. Yani iptidâen bi nisbeti ma nusibe ileyhi. Ona yapılan nisbet ile iptiden kastedilen metbu değildir. Peki o zaman ona olan nisbet nedir? Bel yekûnün nisbetü ileyhi ilel metbu tevtıeten ve temhiden. Yani mukaddimedir o yani. Tevtıya bir hazırlık. Şimdi o tabiye nisbet yapılacak. Ama öncesinde ne yapılmış? Metbu'a yapılmış. Murat değil yani. Maksut değil. Kastedilen o değil. Adam Zeyd geldi demek istemiyor. Tamam. Şimdi tabi'un deyince bütün mamulü bittebayeler girmiş ama maksudun bima nusibe ilel metbu'i metbu'a nispet edilenle kastedilendir deyince metbu'a nispet edilen hükümle kastedilen tabi deyince naat, tekit, atful beyan bunlar çıktılar. Niye çıktılar? Çünkü bunlar metbu'a yapılan nispetle kastedilen değil. Metbu'a yapılan nispetle metbu kastediliyor. Tamam. Yani bilakis metbu nispette kastediliyor yani. Yani Zeydun el alimu dediğin zaman gelme işini yapan Zeyd'dir yani. Alim onun sıfatıdır. Tamam. Fakat atıf kaldı. Câni Zeydun ve Amrun dediğine ve Câe Amrun demektir. Orada metbu da maksuttur. Tabi de maksuttur. Metbu'a yapılan nispetle aynı zamanda kastedilen matuftur. Ama dun el metbu değildir. Metbu da kastediliyor. Dunehu kaydıyla matuf bir harf de ne yaptı? O da bedelin tanımından çıktı. Şimdi eğer dunehu'yu getirmeseydi metbu'a yapılan nispetle kastedilendir. Yani hali hazırdaki görüntüdeki metbu'a yapılanla yapılan nispet ile kastedilen tabidir. Ya ama metbu maksut mudur değil midir? Bir şey demedin. Atıfta metbu da maksuttur. Bedelde metbu maksut değildir. Kastedilmiş değildir. Anlaşıldı. Ve huve o bedel dört nevidir. Birincisi bedelül külli. Bedeli kül. Bedeli kül minel kül. İkincisi ve bedelül bazı. Bedeli bazı. Üçüncüsü vel iştimali ve bedelül iştimali. Bedeli iştimal. Dördüncüsü ve bedelül galati. Bedeli galat. Bedeli kül, bedeli bas, bedeli ihtimal, bedeli galat. Fel evvelü birincisi. Şimdi tafsil edelim. Bedeli kül minel kül nedir? Medluluhu, onun medlulu. O bedelin delalet etmiş olduğu anlam medlulul evveli birincinin de medlulüdür. Bedel neye delalet ediyorsa mübdelün minhu da ona delalet ediyor. İkisi aynı şey. Zat itibariyle aynı şey. Câeni Zeydun, Zeyd bana geldi. Zeyd'den bedel. Ehuke, senin kardeşin. Men ehuk, Zeyd. Men Zeyd, ehuk. Zeyd kim? Senin kardeşin. Senin kardeşin kim? Zeyd. Tamam. Yani mefhum itibariyle birbirinden farklı olsalar da zat itibariyle aynıdır yani. Mefhum itibariyle. Belki farklı olabilir yani bedel, bedelim mi? Değil mi? Biri kardeş demek, biri zeyt. Zatın kendisi yani. Alemi yani. Zatı aynıdır yani. Evet. Bedel neyi gösteriyorsa, yani bedel söylendiği zamanda neye delalet ediyor? O ehuke dal. Ehuke'nin delalet ettiği kişi medlü. O ehuke'den ne anlıyorsan Zeydun dendiği zamanda da onu anlıyorsun. Başka bir şey anlamıyorsun. Aynısı. Ona derler bedel kül minel kül. Şimdi ikincisi ve sani ikincisi yani bedelül bat o nedir? Cüz'ühü. Yani cüz'ül mübdeli minhu. Bedel mübdelül minhun bir cüzüdür. Parçasıdır. Darabtu Zeyden Zeyd'i dövdüm. Zeyd'den bedel ra'sehu kafasını. Başını diyor. Ra's Zeyd'in nesi bir cüzüdür. Ve salisu üçüncüsü bedeli kül beynehu ve beynel evveli beynehu beynel bedeli ve beynel evveli yani beynel mübdeli minhu bedel ile mübdelin min arasında vardır mülabesetün yani alakatün bir mülabeset bir alaka bir ilgi var ama bu ilgi alaka külliyet ve cüz'iyet alakası değildir. Tamam. Mülabesetün. Bir mülabeset var. var ama yani bu mülabeset külliyet ve cüziyet değil yani. Mülabesetin bir ilgi, bir alaka var. Öyle bir mülabeset ki bi gayrihima. Yani bi gayril külliyeti vel cüziyeti. Külliyet ve cüziyetin gayresinde bir ilgi, alaka var. Ne kastediyor yani? Bi gayri kevnil bedeli küllel mübdel minhu ev cüz'ev. Bedel mübdel minin küllü değil, cüz'ü de değil. Ece beni Zeydun. Zeyd beni hayrete düşürdü, şaşırttı. Zeyd'den bedel ilmuhu. Onun ilmi. Şimdi Zeyd beni hayrete düşürdü. İlmi. İlim. Zeyd'in kendisi midir? Yok. Peki Zeyd'in bir cüzü müdür? Hayır. Zeyd'in ne cüzüdür ilmi ne de küllüdür. Zeyd'in kendisi de değildir. Zeyd'in bir parçası da değildir. Öyleyse. Ama Zeyd ile ilgisi yok mu? Var. İlgisi var. Zeyd'in ilmidir. Zeyd'de kaim olan bir manadır o. Değil mi? Evet. Sülübe Zeydun. Zeyd soyuldu. Sülübe Zeydun. Zeyd soyuldu. Meslup. Soyuldu. İyi de nesi soyuldu? Fevbuhu elbisesi. Elbise. Zeyd'in külü değil. Zeyd'in de fevbun. Zeyd elbisedir. Hayır, değildir. Sahibu sevbin. Elbise sahibidir. Elbisenin kendisi olma. Peki o elbise Zeyd'in bir cüzü, bir parçası mıdır? Ayrılmazı mı ondan? Yok. Zeyd'le alakası var. Zeyd onu giyiyor üstüne, işte bedenini kapatıyor falan filan. Anlaşıldı mı? Evet. Sülübe Zeydun sevbuhu. Tamam. Ve Rabi'u dördüncüsü nedir? Bedeli galat. En takside. Senin kastetmendir. Yönelmendir yani. En takside. İleyhi ilel bedel. Bedele yöneliyorsun. Yani aralarında bir mülasebet, bir mülabeset, bir taalluk, bir ilgi, bir alaka olduğundan dolayı değil. Ba'de en galitte hata ettiğinden sonra. Sen hata etmişsin, yanlış yaptın yani. Ba'de en galitte hata ettin. Tamam mı? Bi gayrihi, bedenin gayrisiyle. Yani mübdelin minhi yanlışlıkla söyledin. Telafi ediyorsun, düzeltiyorsun. Tamam mı? Ra'ytu Zeyden diyorsun. Ben Zeyd'i gördüm. Zeyd'den bedel işte, himarın eşeği gördüm. Aslında eşek görmüşsün. Zeyd çıktı bir anda yani ağzından. Tamam. Ca'eni raculun himar. Bu da örneği vermiş. Aynen. Peki. Ve yekûnâni. Bedel ve mübdelün min. Her ikisi olurlar. Marifeteyn. Her ikisi marife olurlar. Darabe Zeydun ehuke. Zeyd alemiyetli marife. Ehuke damire muzaf olmuş. İzafetli marife. Ve nekirateyn. Her ikisi nekre olurlar. Ca'eni raculun ulamun leke. Ca'eni raculun. Bana adam geldi. Raculun nekre. Adamdan bedel gulamun leke. Senin köle. Gulamun köle leke. Senin için köle. Ve muhtelifeyn. Muhtelif olurlar. Örnek verelim şimdi buna. Bin nasiyeti. Marife. Nasiyetin kâzibetin. Nasiyetin bedel. Tabii kâzibetin, o da onun sıfatı vaciptir. Sıfat gelmez. Söyleyeceğiz onu. Mubdelun min marife bedel nekre. Tersi olur. Câe racülün gulâmu zeydin. Câe racülün. Adam geldi. Adamda bir de gulâmu zeydin. Zeydin kölesi. Peki burada şimdi mubdelun min racül nekre. Bedel gulâmu zeydin marife. Anlaşıldı. Peki. Şimdi az önce bir şey söyledik. Bin nasiyeti, nasiyetin kâzibetin. Değil mi? Nasiyeti bedel, nekre. Nereden bedel olmuş? Marifeden. Nekre, marifeden bedel yapıldığı zaman sıfatlanması vacip. Kâzibetin. Nasıl bakıyor? Şimdi o hükmü söylüyor. Ve idâ kâne. Olduğu zaman bedel. Nekiraten, nekre. Bedel nekre olduğu zaman. Mübdeleten tabi. Bedel yapılmış o nekre. Bedel yapılmış. Min marifetin marifeden. Evet. Marifeden bedel yapılmış. Ve izâkâne bedel olduğu zaman nekiraten nekre. Mübdeleten bedel yapılmış. Nereden? Olduğu halde min marifetin marifeden. Marife olan mübdelün mühten. Nekire bedel yapıldığı zaman fennatu. Fennatu naat. Ne demek? Fennatu vacip. Fennatu yani fennatul bedeli, bedelin sıfatlanması nedir? Vacibun vaciptir. Maksut ne olmasın? Nakıs olmasın diye. Maksud bedeldir. Mübdelün mih değil. Ama mübdelün mihden ne oluyor? Daha düşük oluyor. Enkas oluyor. Daha nakıs oluyor. Tamam. Evet. Örnek. Örneği ne gibidir? Mislü bin nasiyeti nasiyetin kâzibetin. Bin nasiyeti lenesfe'an lenesfe'an onun şeydir nunu tekit lenesfe'u yani yakalarız lenesfe'an elbette yakalayacağız bin nasiyeti o nasiyeyi yakalayacağız o saçların ön tarafına uzanmış olan o perçemi yakalayacağız nasiyetin kâzibetin o yalancı perçemi yalancı perçem hoş yalan söylemiyor. İsnatta ne var? Mecaz var. Adam yani. Adam yalan konuşmuş. Hata etmiş. Muhammed Aleyhisselam'ı yalanlamış. Evet. Nasiyetin bedel. Nekire. Ve izâ kânel bedelü nekireten min marifetin. Marifeden yapılmış nekre bedel. Fennâtu vâcim. Kâzibetin. O da onun sıfatı. Sıfatı nasiyet. Peki ve yekûnâni bedel ve mübdelün min her ikisi olurlar. Zâhirayni her ikisi ismi zahir olurlar. Her ikisi de ismi zahir. Câeni zeydun zeyd bana geldi. Ehûke tamam. Ve mudmerayni her ikisi zamir olurlar. Ezzeydûne zeydler. Lakîtu ben karşılaştım. Hüm onlara. Onlardan bedel iyyahum onlara. Hüm mübdelün min. İyyahum o da bedel. Bedel de mübdelün min de ikisi de zamir. Lakitu karşılaştım. Hüm onlara. İyyahum onlara. Başkasına da onlara karşılaştım. Ve muhtelifeyni muhtelif olur. Yani mübdelün min damir, bedel ismi zahir. Mübdelün min ismi zahir, bedel zamir. Tamam. ehuke senin kardeşin, darabtuhu, darabtu ben dövdüm hu onu. Senin kardeşin var ya, he, darabtuhu ben onu dövdüm. Ondan bir de Zeyd'e. Zeyd. Darabtuhu derken hu mübdelü mi. Zeyden beder. Tamam. Tersini yapalım. Ehuke senin kardeşin. Ehuke senin kardeşin. O senin kardeşin var ya. Darab, evet, darabtu Zeyden. Darabtu Zeyden. Zeyd'i dövdüm. Zeyd'den beder. Zeyd'den beder. İyyahu. Onu. O senin kardeşin. İşte o senin kardeşin olan Zeyd var ya. Heh, işte onu ben patakladım. Onu dövdüm. Zeyd'en mübdelim minhu. İyyahu ne oluyor? Beder. Anlaşıldı. Tamam. Ve la yübdelu. Bedel yapılmaz. Vela yubdelu, yani vela yumkün en yekune bedelen. Bedel olması mümkün değildir. Zahirun, zahirun sıfat. Mevsubu nerede? Takdir. İsmun zahirun. İsmun zahir, bedel yapılmaz. Neyden? Min mudmerin, zamirden ismi zahir bedeli. Yaptık demin. Onu istisna edeceğiz. Ne olarak bedel yapılmaz? Bedelel külli, bedeli kül olarak, bu kayıtlar bile önemli. İsmi zahir, zamirden bedeli kül olarak bedel yapılmaz. İlla minel gayb. Tamam mı? İstisna bu. İlla ancak ismi zahir, bedeli kül olarak zamirden bedel yapılması caizdir. Hangi zamirde? Minel damiril gayb demek. Minel gaybi, gayb zamirden. Örnek, mislu darabtuhu, darabtuhu ben onu dövdüm, ondan bedel Zeyd'den. Niye? Hü Zeyd'dir, Zeyd'de hu yani. Hu'nun delalet ettiğiyle Zeyd'in delalet ettiği aynı şeydir. Evet. Şimdi niye yapılmaz? Çünkü mütekellim zamiri, ene, muhatap zamiri, ente. Bunlar akva ve ahastır. Yani daha bunlar marifedir. Marifelerin en marifesi bunlar. Ene, ente. Sen şimdi bu delalet itibariyle daha güçlü olan bir şeyi, değil mi? Delalet itibariyle daha güçlü olan bir şeyi, bundan ismi zahiri bedel getiriyorsun. Yani ismi zahiri, İsmi zahir daha düşük. İsmi zahir gayb zamir hükmünde. Gayb zamire denkti. Bu hatap zamiri, mütekellim güçlüdür ismi zahirden. Delaleti daha güçlüdür. Zeyd demekten sonra ene demek. Yani seyyidünden ene daha güçlü, ene daha güçlüdür. Ene ben. Seyyidün dediğim zaman seyyid yani ben de olabilirim, başka biri de olabilir. Ama enenin bana olan delaleti seyyidin bana olan delaletinden daha güçlüdür. Ha, şimdi ismi zahir bunlardan bedeli kül yapılsa maksut olan bedel maksut olmayan mübdelin minden enkas oluyor. Daha nakıs durumda oluyor. Değil mi? Her ikisinin de medbul aynı olduğunda. Yani seyyidün seyyid, seyyidden bedel ene ben. Ene daha güçlü. Ene daha güçlü. Dolayısıyla ismi zahir, İsmi zahir, mütekellim ve muhatap zamirlerinden bedel yapar. Ama bedeli kül olarak bedel yapılmaz. O kayıt da önemli. Şimdi bedeli bazı, bedeli ihtimal, bedeli galat, bunların mani yok. Niye? Çünkü onların medlülü, yani oradaki bedellerin medlülü, bedeli bazı da cüzüdür. Bedeli ihtimalde zaten külliyet cüzüyet yok. Mülabeset var, alaka var. Bedeli galakta zaten hata var. Anlaşıldı. Yani madem ki bedelin medlülü, mübdelin minin medlülü değildir, bedeli bazda, bedeli ihtimali, o zaman onlar ne yapılabilir? İsmi zahir. Bedeli bazı olarak, bedeli ihtimal olarak, bedeli galat olarak yapılabilir. Mesela köleye diyor ki adam, iştereytük satın aldım. Evet, keseni, seni satın aldım. Senden bedel nısfeke, yarını satın aldım. Nısfeke. Nısf ismi zahir. Ke zamirine beyanı, bedeli bağız. Bedeli fil değil ki. Tamam mı? İşterayta satın aldın ni beni. İşterayta satın aldın. Sen ni beni. Benden bedel nısfi yarımı. E'cebte. Hayrete düşürdün. Hayrete düşürdün ni beni. Bak e'cebte. Sen hayrete düşürdün ni beni. Senden bedel ilmuke. Senin ilmin. Senin ilmin, senin zatın değil. Evet. Cüzün de değil. Evet. E'cebtüke. E'cebtü. Hayrete düşürdüm ke seni. Seni hayrete düşürdüm. Ben seni şaşırttım. Benden bedel ilmi, yani benim ilmim seni hayrete düşürdü. İlmi. Darabtüke, seni dövdüm. Senden bedel el himara. El himara. O eşeği dövdüm. Bedeli gala. Ke. Darabteni. Darabteni, beni dövdün. Darabte dövdün, ni beni, beni dövdün. Benden bedel el himara. O şey dövdü. Bedeli galat. Şimdi gördüğün gibi ismi zahir, buralarda bak hep zamirlerden bedel yapıldı. Yapıldı ama buralardaki bedeller nedir? Bedeli bas, bedeli iştimal, bedeli galat. Biz diyoruz ki bedeli kül olmaz. Niye? Bedeli kül olduğu zaman bedel mübdelimin meddülleri aynı oluyor. Aynı olup da bu sefer bedel nida ile nispetle maksut olduğu halde maksut olmayandan düşük oluyor. Anlaşıldı? Atful beyan. Geldik atful beyana. Atful beyan nedir? Tabi'un, o da bir tabidir. Ama gayru sıfetin. Sıfatın dışında olan bir tabidir. O sıfat değildir. Yudihu izah eder. Neyi? Metbu'ahu. Metbu'unu izah eder. Başka bir şey yapmaz. Metbu'unu izah eden, açıklayan, beyan eden sıfatın dışında olan bir tabidir. Mesela akseme billahi Ebu Hafs'ın Ömer. Akseme yemin etti billahi Allah'a. Kim? Ebu Hafs'ın. Ebu Hafs. Kimdir o? Ömer'u. Hazreti Ömer. Ebu Hafs men? Ömer. Ömer men? Ebu Hafs. Aynı şey. Ebu Hafs bu künyeti Emir-i Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Ve Ömer atf-ı beyan. Evet, Ömer burada nedir? Tabi'un bir tabidir, gayru sıfetin. Sıfat değildir. Sıfatın dışındadır. Yudihu izah ediyor. Nimet bu, avu metbun. Ebu Hafs'ı izah ediyor. Ebu Hafs. Ebu Hafs kim? Ömer'u Ömer'dir. Onu ortaya. Amenna, iman ettik. Binebiyyina, nebimize iman ettik. Nebimiz kim? Muhammed'in. Muhammed Aleyhisselam. Şimdi burada mesela Aksama billahi Ebu Ömer. Ömer lafzı metbu'dan daha fazla delalet ediyor yani. İbhamı daha fazla ortadan kaldırıyor. Ebu Hafs deyince o künyede başkaları da olabilir ama Ebu Hafs Ömer getirildiği zaman tamam. Demek ki ikinci halife Hazreti Ömer. Peki bedel ile atful beyan arasındaki fark nerede çıkıyor diye. Şimdi tarifinde aslında her bedel olan yerde onu atful beyan kabul etmek caiz olabilir. Mesela caeni zeydün, zeyd bana geldi. Kimdir zeyd? Hukuki senin kardeşin. Bedel yapmadın. Atful beyan. Tamam. Olabilir. Ama işte ikisi arasında bir fark var. Tarifte anladık o farkı biz. Dedik ki nispet ile kastedilen bedeldir, mübdelü minü değildir. Atf-ı beyandaysa nispet ile ikisi kastediliyor yani. Sıkıntı yok. Metbu izah için geliyor. Yani atf-ı beyan metbu izah için geliyor. Metbu için, izah için geldiği için hadisatında metbu maksuttur. Tamam mı? Atf-ı beyanın kendisi maksut değil yani. Ne için geliyor? İzah için, tavdih için geliyor. Sadece metbun izah için. Bedel gibi değil. Bedel nispetle kastedilir. O zaman ikisinin ayrıldığı bir yer olması lazım. Şimdi onu musannif ortaya koyuyor. Diyor ki ve fasluhu yani ve faslul ve faslu farku demek. Farku atfil beyani minel bedeli. Atf-ı beyanın bedelden ayrılması. Atf-ı beyan farklı bir şeydir. Bedel farklı bir şey. İkisi aynı şey değildir. Ama baktığın zaman %99 yerde bedelin olduğu yerde onu atf-ı beyan kabul etmek de mümkündür. Sıkıntı yok. Sıkıntı çıkmaz. Ama işte bazı yer var ki orada atf-ı beyan yapabilirsin ama bedel kabul edemezsin. Tamam. Fark orada ortaya çıkıyor. Ve fasluhu atf-ı beyanın farkı, ayrılması, minel bedeli, bedelden, lafzan, lafız cihetinden. Mana olarak değil, lafız cihetinden. Yani min haythu el-ahkâme lafziyye. Lafzi hükümler cihetiyle bakıldığında, atf-ı beyanın bedelden ayrılması, vâkı'un fî mithli enebnü târiki'l bekriyi bişrin. Gördün? Bu misalde. Bu misal ve bu misallerin benzerinde ortaya çıkıcıdır. Vakıun olucudur. Bu farkın ortaya çıkması. Nerede vakıdır? Fî misli. Enebnü târikil bekriyi. Evet. Bişrin. Bu örnek ve bu örnek gibisinde ortaya çıkıyor. Şimdi inceleyelim. Ene ibnü târikil bekriyi. Ben İbn-i Tarik'il Bekri, Bekri kabilesinin, Bekre mensup olan kabilenin, tamam mı? Terk ettiğinin oğluyum. Ene ben İbn-i oğluyum. Et-Tarik, ellezi yetrük yani. Ellezi yetrük'ül Bekri'yi. Bekri'yi terk etmiş. Et-Tarik'ü, ene ibn-i Tarik'i el-Bekri. Bekri'yi terk eden, Bekri kabilesine mensup olan kişiyi terk edenin, bırakanın oğluyum. Kimdir o? Bekri kabilesine olan kim? Kimdir o Bekri kabilesine olan? Bişir. Bişrin. O Bişir var ya Bişir. Heh. O Bişir'i terk edenin oğluyum ben. O Bişir'i terk etmiş, bırakmış onu. Tamam. Şimdi biş kelimesi, bişrini biz el-Bekri'den bedel mi yapacağız, atf-ı beyan mı yapacağız? Şimdi atf-ı beyan yaparsak sorun yok. Caiz. Bekri olan kimdir? Bekri kabilesine mensup olan kişi kimdir? Bişrin, Bişir'dir. Hiçbir sorun yok. Niye? Çünkü bişrin kelimesi el-Bekri. Bekir kabilesine mensup olan adamı ne yapıyor? İzah ediyor. Açıklıyor. Nispet misbetle bir ilgisi yok. Tamam. Peki. Bedel kılalım. Bedel kılmamız caiz değil. Niye caiz değil? Bedel kıldığın zaman bedel neydi? Tabi'un maksudun بما نسب إلى المتبوعي دون المتبوعي. متبودين متبوع نسبة لكاست دلن تابت. وزمان البكري نسبة لكاست دلن ديل بش بشردر. البكرينin yerine بشري koy bakalım. أنا ابن التاركي بشري. التاركي بشري oluyor. Ne gibi aynı? Eddaribu Zeydin. Eddaribu Zeydin caiz miydi? Eddaribu Zeydin caiz değildi. Tarif bildirmez şey içinden. Hiçbir takfif yok. Li'ademi takfif. Eddaribu Raculi caiz görmüşlerdi. Hamlen el-Hasenil Veci. Hasenil el-Hasenil Veci hamle. Eddaribu Raculi'de de yoktu takfif. Ama Eddaribu Zeydin'i ne yapmadıca? Vemtena Eddaribu Zeydin. Eddaribu Zeydin caiz değil. Li'ademi takfi. Peki aynı olmuyor mu? Ettariki Bişri oluyor. Ettariki Bişri'nin caiz değil. Evet. Li'ennel bedele, çünkü bedel fi hükmi tekriril amili, amilin tekrarlanması hükmündedir. Yani Ettariki'nin ona tekrar etmesi lazım. Ettariki Bekri'yi Ettariki Bişri'nin oluyor. He. Feyekûnü takdir. Takdir-i kelam şöyle oluyor. Enebnü tariki bişrin. Enebnü tariki bişrin. İzafet-i lafziye var orada. Tarikil Bekri'de. Bekri'den bedel olduğu için Bekri'nin yanında bişir var. Bişir konacak. Çünkü nispete kasteden o. Ve ve gayru caizin. Bu caiz değildir. Likevnihi min babi eddaribi zeyd. Eddaribi Zeyd'in takdirinde oluyor. Caiz değildir. Tamam. Yoksa mana cihetiyle aynı yani. Bekri olan kimdir? Bişirdir yani. Bişir. Ama lafız itibariyle, lafız itibariyle, lafzı hükümler itibariyle burada ne lazım geliyor? Tahfif olmadığı halde bir izafeti lafziye. Bu caiz değil. Ama atf-ı beyanda böyle bir sorun var mı? Yok. Atf-ı beyan çünkü ne için geliyor? İzah için geliyor. İzah. Metbu'nu izah için. Sıfatın dışında metbu'nu izah için gelen tabidir. Önemli olan Ettarikil Bekri'yi, tamam mı? Tamam. Onda bir sorun var mı? Yok. Bir şey atf-ı beyan olabilir onda. Çünkü onun yani terkibin cevazı için onda bir şart aranmıyor. O sadece izah için geliyor. Metbu'nu izah ediyor, tamam. Ama bedel dediğin zaman bedel mübdelin minhün yerine kaim. Orada yani. Hmm. Tamam mı? Nispet ona yapılıyor. Nispet ettarikil bişri olmaz ki. Ettariki bişrin demek eddaribu Zeydin demektir. Yani onun gibidir yani. Adem-i takfif varken, yani takfifin olmadığı bir yerde sen izafeti lafziye yapmış oluyorsun. İşte bu gibi yerlerde ne yapar? Bedelle atf-ı beyanın farkı ortaya çıkar. Yani, bir şey sen atf-ı beyan yapabilirsin ama bedel yapamazsın. Yani lafızda ne seyredecek? Lafızda tabii. Yoksa manaca? Mana el-Bekri. Bekri kimdir? Bişirdir. Bişir kimdir? Bekri'dir. Yani. Bekri kabilesine mensup olan kişi. Evet. Mesela Eddaribur Raculi. Eddaribur Raculi. Adamı döven. Adamı döven. Peki kimdir o? Zeydin. Şimdi Zeydin. Zeydin burada nedir? Bedel mi atf-ı beyan mı? Atf-ı beyandır. Atf-ı beyandır. Tamam. Peki. El-Medni.